Влязохме в таверната, извикаме шепката, вкараме в офиса, да и направя компреза. Влязохме в таверната, извикаме шепката, вкараме в офиса, да и направя компреза. Ако искаш мила компреса, аз ще ти направя сомангеса. Ако искаш мила компреса, аз ще ти направя сомангеса. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвани. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвани. Гъци, гъци, гъци, гъци, гъци, гъци, бе. Гуше, гуше, гуше, гуше, гуше, гуше, бе. Тр-так, тр-так, паки, паки, пак. Тр-так, тр-так, дай ми я пак. Ела гошо, чопа ми хвани. Садам си в квартирата, пия си ракията. Шепка да ми звани, ела чика, чопа ми хвани. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвани. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвани. Гъци, гъци, гъци, гъци, гъци, гъци, бе. Гуше, гуше, гуше, гуше, гуше, гуше, бе. Тр-так, тр-так, паки, паки, пак. Тр-так, тр-так, дай ми я пак. Ако знае жена ми моите секси игри, моите секси игри ще ме изгори. Ако знае жена ми моите секси игри, моите секси игри ще ме изгори. Гъци, гъци, гъци, гъци, гъци, гъци, бе. Гуше, гуше, гуше, гуше, гуше, гуше, бе. Тр-так, тр-так, паки, паки, пак. Тр-так, тр-так, дай ми я пак. Тя каква си?